Piszą deklarację rzymską. Swój podpis złoży premier Szydło, bo jak tłumaczy... Jest to tekst dla Polski bezpieczny. Dokument wyznaczy przyszłość wspólnoty. Platforma kieruje do Sejmu wniosek o wotum nieufności dla rządu. Zdaniem PiSu jest niezasadne. W serwisie też pożegnanie mistrza polskiej piosenki, Wojciecha Młynarskiego. Przywódcy 27 państw Unii Europejskiej bez Wielkiej Brytanii na szczycie we Włoszech spotykają się z okazji 60. rocznicy zawarcia traktatów rzymskich, które dały początek integracji europejskiej. Podpiszą deklarację, która podkreśli dotychczasowy dorobek wspólnoty i wyznaczy kierunek integracji europejskiej na kolejną dekadę. Polska zadeklarowała poparcie dla dokumentu. Tak mówiła tuż przed wylotem do Włoch premier Beata Szydło. Jest to tekst, który ja jako przedstawiciel Polski, premier polskiego rządu mogę podpisać ze względu na to, że jest to tekst dla Polski bezpieczny. Dla naszego kraju priorytetowe były cztery kwestie. Podkreślenie unijnej jedności, zachowanie ścisłej współpracy z NATO, wzmocnienie roli parlamentów narodowych i obrona wspólnego rynku. Po konsultacjach z Nowoczesną i Polskim Stronnictwem Ludowym klub Platformy Obywatelskiej złożył w Sejmie zapowiadany wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości. Szef klubu PO Sławomir Neumann. Ten wniosek składamy tak, żeby też dać możliwość marszałkowi Kuchcińskiemu, żeby przeprowadzić tę debatę na przyszłym posiedzeniu Sejmu na początku kwietnia i zakończyć tę kompromitację Polski w Europie i tę kompromitację polskiej polityki zagranicznej i wielu ministrów kompromitujących rząd i swoje ministerstwa odesłać na zasłużony wypoczynek. Prawo i Sprawiedliwość uważa wniosek za nieuzasadniony, ale przyznaje, że to narzędzie i wilcze prawo opozycji. Poseł Łukasz Schreiber. To na pewno dobra strona tego złożenia projektu, że będzie można zdarzyć, skonfrontować te półtora roku rządów Prawa i Sprawiedliwości z 8 latami rządów Platformy Obywatelskiej. Sejm uchwala konstruktywne wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów, czyli potrzebne jest co najmniej 231 głosów za odwołaniem rządu i powołaniem nowego premiera. Biorąc pod uwagę, że sam klub PiS liczy 234 posłów, inicjatywa Platformy nie ma szansy powodzenia. Był jednym z najwybitniejszych twórców polskiej piosenki i mistrzem formy tego gatunku. Wiele jego utworów pozostało w pamięci Polaków, jak Niedziela na Głównym, W Polskę idziemy, W co się bawić, Jesteśmy na wczasach czy Róbmy swoje. Tysiące osób żegnały wczoraj Wojciecha Młynarskiego. Został pochowany w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach. To był wielki artysta, mówili Andrzej Strzelecki i Damian Damięcki. Pozostanie w kulturze polskiej na zawsze. Będziemy się na nim uczyć, będziemy z niego korzystać, będą z niego korzystać pokolenia, także to jest gigantyczna strata. To, co napisał, to nie wiem, czy był jeszcze ktokolwiek podobny do niego. Wielki żal, że go już nie ma, że już nic więcej nie napisze, chociaż to, co napisał, to już wystarczyłoby na za 10. Wojciecha Młynarskiego żegnali zwolennicy jego twórczości. Musiałyśmy przyjechać z koleżanką, z Żyrardowa, bo kochamy jego piosenki. Przede wszystkim teksty pana Wojciecha Młynarskiego niosą wiele w sobie treści i przekazu dla każdego pokolenia. Cały czas są aktualne i cały czas niosą jakąś treść. Jesteśmy jego wielkimi fanami i jest to dla nas bardzo bolesne, że po prostu on już nic więcej nie zdziała, przynajmniej na tym świecie. Artysta zmarł 15 marca po długiej chorobie. Jutro skończyłby 76 lat. Marine Le Pen dąży do zbliżenia z Rosją. To opinie znad Sekwany po wizycie liderki Frontu Narodowego w Moskwie i po jej półtoragodzinnym spotkaniu z Władimirem Putinem. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Oficjalnie rozmowy miały dotyczyć kwestii współpracy w walce z terroryzmem. Marine Le Pen, liderka francuskiej prawicy, której sondaże dają duże szanse na przejście do drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji, powiedziała. Oczywiście, że tego bym sobie życzyła i nigdy tego nie ukrywałam, żeby Rosja brała udział w walce z terroryzmem islamskim. Jednocześnie komentatorzy podkreślają wypowiedź Putina, który zaznaczył, że Rosja nie będzie się mieszała w przebieg wyborów we Francji, ale też nie ukrywał, że popiera kandydatkę Frontu Narodowego w wyborach prezydenckich. Chodzi przy tym nie tylko o pomoc finansową. Marine Le Pen otrzymała 9 milionów euro pożyczki z rosyjskiego banku, ale także o osłabienie mającego proeuropejski program socjaliberała Emmanuela Macrona, który nie kryje swojego sceptycyzmu wobec Putina. Jego sztab wyborczy zarzucał Kremlowi, iż moskiewscy cyberpiraci usiłowali wykraść informacje dotyczące Macrona. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. To może być misja niemożliwa. Po tym jak Kamil Stoch zajął wczoraj w Planicy 5. miejsce, a zawody wygrał lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Stefan Kraft, szanse Polaka na to, żeby go przegonić w wyścigu o kryształową kulę, zrobiły się czysto matematyczne. Uważam, że to już jest pozamiatane, mówiąc w takim żargonie. Natomiast oczywiście, że są szanse. Ja będę się starał po prostu latać jak najdalej, będę potrafił. Natomiast w tym momencie uważam, że to jest dla mnie bardzo dobra sytuacja, ponieważ zejdzie trochę ze mnie presja, będę bardziej mógł po prostu cieszyć się tym, co robię i starać się po prostu latać najdalej, jak tylko będę potrafił. Mówił oczywiście Kamil Stoch. A jak wypadli wczoraj pozostali Polacy? Piotr Żyła był 7, Maciej Kot 12, Dawid Kubacki zajął 23 miejsce. Dziś na Mamuciej Skoczni w Planicy ostatni w tym sezonie konkurs drużynowy. Konkurs, po którym nasi skoczkowie będą się pewnie cieszyć z pierwszej w historii wygranej w Pucharze Narodów. Nasi piłkarze tymczasem myślami przy jutrzejszym meczu z Czarnogórą w Podgoricy. A wczoraj w eliminacjach mundialu kopano w innych niż nasza grupach. Włosi 2-0 wygrali z Albanią. To było tysięczne spotkanie w seniorskiej karierze ich bramkarza Gigi Buffona. Spotkanie przerywane racami miotanymi na murawę przez albańskich kibiców. W tej samej grupie jej liderzy Hiszpanie 4-1 rozbili ekipę Izraela. Co poza tym? Walijczycy bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Irlandią. Co ciekawe, tego rywala nie potrafią pokonać już od ćwierć wieku. Gruzja 1-3 przegrała z Serbią, a Chorwacja 1-0 pokonała Ukrainę. W siatkarskiej plus lidze ciąg dalszy degrengolady AZS-u Częstochowa. Akademicy 0-3 przegrali z Lotosem Trefl Gdańsk, a za oceanem w koszykarskiej lidze NBA Washington Wizards pokonali Brooklyn Nets 129-108 i są już pewni gry w fazie play-off. Marcin Gortat rzucił dla Wizards 8 punktów i zaliczył 10 zbiórek. Nad Polską napływa chłodne powietrze polarno-morskie. Ranek będzie mglisty, głównie na południu kraju. W dzień pochmurno i deszczowo, przelotne opady możliwe na północy i wschodzie. Większe przejaśnienia na południu i zachodzie kraju. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Temperatury od 5 stopni w Suwałkach, 7 w Elblągu i Zamościu, 9 w Warszawie, Grudziądzu i Przemyślu, do 12 stopni w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 5 dni technologicznych rabatów w sklepach Euro. Telewizory, laptopy, tablety, smartfony. Nawet do 500 zł taniej. Nie przegap! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Poczuj wolność, niczym nieskrępowaną radość. Odkryj nowe miejsca. Stań się innym człowiekiem. Poczuj, że żyjesz. Nowa Honda Civic już na Ciebie czeka, a wraz z nią szansa na ekscytujący krok do przodu. Podejmij wyzwanie i zobacz, dokąd Cię zaprowadzi. Czekamy na Ciebie podczas Honda Dream Days w salonach Honda. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla winogrono jasne po 9,99 za kilogram. A dla najmłodszych pyszne warzywa i owoce w wersji mini. Na przykład słodkie mini banany po 3,49 za opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Mietka Szcześniaka, promujący najnowszy bestsellerowy album Nierówni. Serce to jeszcze za mało. Interpretacje wierszy księdza Jana Twardowskiego w roztańczonych rytmach samby i bossanowy. Poczekaj, jak cię rąbę. Wtorek, 4 kwietnia, godzina 19, Teatr Muzyczny Roma. Szczegóły na stronie www.mietekszcześniak.pl. Marian, co się dzieje? Wygrałem! Wygrałem! Nareszcie paragon się do mnie uśmiechnął! Tysiaka wygrałem, Barbara! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Włączamy niskie ceny, Media Expert. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wspominaliśmy w trójkowym serwisie wczorajsze pożegnanie Wojciecha Młynarskiego na warszawskich Powązkach. No to zamyślmy się jeszcze na chwilę.

They're gonna watch me disappear into the sun. You're all gonna watch me disappear into the sun. Sponsorem nagród w konkursie jest Citizen, japoński producent zegarków zasilanych światłem i synchronizowanych radiowo. W związku ze zmianą czasu, przypominam, dziś w nocy śpimy o godzinę krócej, mamy dla Państwa konkurs. Uwaga, zacznę od nagrody. Jest nią zegarek synchronizowany radiowo, zasilany światłem. Naprawdę sam chodzi i do tego jeszcze wygląda bardzo dobrze. A pytanie konkursowe brzmi, uwaga, którą godzinę z Państwa doby chcieliby Państwo usunąć? No i oczywiście dlaczego? Tak wygumkować, jak już mamy odejmować jakąś godzinę, to może warto nie spać o godzinę krócej, tylko no wytypować jakąś godzinę, która może nieszczególnie w naszej dobie nam pasuje. Dla mnie na przykład to może delikatna inspiracja dla Państwa. Najtrudniejsze jest poranne wychodzenie z domu. Tę pospieszną i lekko nerwową krzątaninę chętnie bym opuściła. A odpowiedzi proszę słać do nas SMS-em. Wygrywa najbardziej oryginalna, najciekawsza, najbardziej zabawna. Generalnie wybierzemy taką naj, a numer SMS-a 73533. Uwaga, na odpowiedzi czekamy do 8, a rozwiązanie kwadrans po 8. That's the same. That's what we're here for. Pleasure. It's all. To Trójka, jest 7:21. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Nareszcie, po wielu latach starań w Muzeum Narodowym w Warszawie, uwaga, zostanie otwarta stała galeria poświęcona historii polskiego wzornictwa. A jest co pokazywać. Działający w ramach Muzeum Ośrodek Wzornictwa Nowoczesnego przez dziesiątki lat zgromadził tysiące obiektów. W swoich zbiorach ma meble, biżuterię, szkło, ceramikę, tkaniny, odzież, zabawki, przedmioty gospodarstwa domowego, maszyny i urządzenia. Zbiorami i wystawą opiekują się kustoszki i kuratorki Anna Dębska i Anna Maga. I właśnie z nimi rozmawiała Agnieszka Stępień. W zbiorach Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego jest ponad 25 tysięcy obiektów, tak przynajmniej Państwo się chwalą na swojej stronie internetowej. Gdzie to wszystko trzymacie? Zbiory są w magazynach w Otwocku Wielkim. Do tej pory organizowaliśmy wystawy czasowe, staraliśmy... No, niewiele tych wystaw było. No, ponad 20. Były to i mniejsze wystawy, i duże. Oczywiście to mówimy o perspektywie 30 lat funkcjonowania tego działu w Muzeum Narodowym w Warszawie. Serce nie boli, że skarby polskiego wzornictwa leżą w skrzyniach i gdzieś tam w magazynach? O to nieprawda. W skrzyniach, nie? W skrzyniach. Niektóre są w skrzyniach i to właśnie bardzo dobrze, że są w skrzyniach, bo są bezpieczne. No tak, ale to fajnie byłoby jednak ludziom pokazać. Jest to oczywiście zupełnie normalne, że jeżeli się ma 25 tysięcy obiektów, to one w większości są w magazynie. Bardzo dużo osób ma dostęp do magazynów, jeśli są to pracownicy, którzy zajmują się przygotowywaniem prac magisterskich, jakichś konkretnych tematów. Nie jest to dostępne dla wszystkich. Jeśli ogląda się na przykład Facebooka, jest tam mnóstwo grup, które interesują się polskim wzornictwem. Ludzie wymieniają informacje. Widać, że są tym naprawdę zainteresowani. W Polsce nie ma ani jednego miejsca tego rodzaju, gdzie można byłoby pójść i obejrzeć. Oczywiście są małe wystawy, jest gdzieś szkło, jest trochę ceramiki. Natomiast, żeby spojrzeć na historię polskiego wzornictwa, to nie ma gdzie. No i dlatego właśnie ta galeria jest zbudowana z myślą o pokazaniu historii polskiego wzornictwa. To co tam jest? Wystawa będzie pokazywała około 600 obiektów, z tym, że to są i drobne przedmioty, jak kieliszki czy biżuteria i duże meble. Wydzieliliśmy temat projektowania dla dzieci, bo jest to temat, który bardzo interesował polskich projektantów. I pokazujemy to projektowanie związane z rodzimością, z tradycjami ludowymi. I wydzieliliśmy zagadnienie projektowania dla przemysłu. A to, co wzbudza najwięcej emocji wśród kolekcjonerów, czyli ceramika, szkło, meble? Też będą pokazane oczywiście. Ja myślę, że warto też wymienić te jakby poszczególne działy, które uszeregują chronologię pokazywanych obiektów. Czyli to będą te początki projektowania i początki stylu narodowego, warsztaty krakowskie, polska sztuka stosowana, potem dwudziestolecie międzywojenne, potem będzie okres powojenny, czyli taka trudna dekada po 56 roku, nowoczesność, która w naszych zbiorach jest bardzo bogato ilustrowana przez świetne projekty ceramiki, właśnie ceramiki, tkanin i szkła. Później lata też trudne dla polskiego wzornictwa, 70., 80., aż po nowe otwarcie, czyli po 89 roku, czyli okres do dnia dzisiejszego. Tylko każdy z tych tematów będzie ilustrowany taką ilością przedmiotów, która będzie na pewno budziła niedosyt. Już wiemy, że widzowie będą oczekiwali kolejnych wystaw, innych wystaw, jeszcze dopełnienia tego. Czyli nie tylko same przedmioty, takie wyizolowane przedmioty, tylko kawał polskiej historii zaklętej w przedmiotach. Tak. Pokażemy materiały filmowe albo zdjęcia archiwalne, które będą jakby rozwijały, wzbogacały całą prezentację tą właśnie obiektową, przedmiotową. I wydaje nam się też bardzo ważne dla tej naszej galerii, żeby wokół niej działo się bardzo dużo wydarzeń towarzyszących i nad tym też będziemy pracować. Czy z pań doświadczenia wynika, że jest duże zapotrzebowanie właśnie na taką wiedzę? Na taką wiedzę, na takie spotkania, na rozmowy o wzornictwie, na oglądanie. Bardzo. No, mamy tę satysfakcję i przyjemność pracować w takim dziale, który ciągle jest atakowany z różnych stron. I ze strony studentów, uczących się, i młodzież też coraz bardziej jest zainteresowana tą problematyką. I Oczywiście dochodzą takie sprawy sentymentalne, że młodzi chcą wracać do tej rzeczywistości młodości ich rodziców czy dziadków. No, tak się buduje tożsamość jakoś, tak, prawda? Tak, to bardzo jest takie krzepiące. Rozumiem, że po wielu latach zapowiedzi, że tego rodzaju galeria zostanie otwarta, wiemy to już na pewno. Tak, podpisujemy się pod tym krwią. Koniec listopada, zapraszamy do Muzeum Narodowego. Z Anną Damską i Anną Magą, kuratorkami Stałej Galerii Polskiego Wzornictwa, która powstaje w Muzeum Narodowym w Warszawie, rozmawiała Agnieszka Stępień. First of March, it's clear to me, there's something that's uncomforting. Your body heads away with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. This is something I cannot replace. Give me hope and give me doubt. Well, I loved you then, but I don't. I'm a long way from home. Cause we're a long way from home. Usta 2016. Co mają ze sobą wspólnego panie Krystyna Pawłowicz z Prawa i Sprawiedliwości i Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej? Obie panie zasiadają w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Obie nie pałają do siebie sympatią. No i obie razem kandydują w naszym plebiscycie. Jestem zszokowana tym. Ja osobiście złożę wszelkie możliwe wnioski, żeby to jakoś ukrócić. No niestety, nic się nie da zrobić. Za późno. Oddajmy więc paniom głos. Chciałam prosić, żeby pan nie dopuszczał, po prostu, żeby pan ucinał. Oni są gotowi na atakowanie ustwam ad mortem defekatum. Jeżeli mówimy w tym momencie o tym, że ktoś się tu zachowuje agresywnie, to naprawdę trudno nie stwierdzić, że zachowuje się słoń agresor, a nie myszka agresorka. Przypominam, panie posłanki, tak, wiem, że jedna z nich nie lubi tej formy. Kandydują razem. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. A przy okazji naszego plebiscytu Srebrne Usta do głosowania oczywiście serdecznie Państwa zapraszam i bardzo zachęcam. Przypomnę o konkursie, który właśnie trwa do 8:00. Przyjmujemy od Państwa opowieści, odpowiedzi pod numerem 73533. Którą godzinę z Państwa doby chcieliby Państwo usunąć i dlaczego? To w związku ze zmianą czasu, w związku z tym, że w najbliższą noc śpimy o godzinę krócej. Proszę do nas napisać. Zanim oczywiście wyjdą Państwo na spacer, choć dziś będzie pochmurno z przelotnymi opadami, głównie na północy i wschodzie, a rozpogodzenia możliwe na południu i zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie porywisty. Temperatura od 5 stopni w Suwałkach, przez 7 w Słupsku i Chełmie, 10 w Świnoujściu, Zielonej Górze i Częstochowie, do 12 stopni w Opolu i Bielsku Białej. Trójka. Program trzeci. You think you've got the stuff, you're telling me and anyone, you're hard enough, you don't have to put up a fight, you don't have to always be right. Let me take some of the punches for you tonight. Listen to me now, I need to let you know, you don't have to go it alone. And it's you when I look in the mirror, and it's you when I don't pick up the phone. Sometimes you can't make it on your own. We fight all the time, you and I, that's all right, we're the same soul. I don't need, I don't need to hear you say that if we weren't so Nie uprzedziłam państwa i nie przypomniałam o kubku bądź filiżance kawy, ponieważ gazety przede mną, a prasa i poranna kawa jakoś tak mi się w głowie łączy. No, ale mam nadzieję, że nie musiałam państwa przekonywać i albo kawa, albo jakaś dobra zielona herbata poranna przed państwem stoi, bo przede mną poza kawą gazety zacznę od najnowszego przekroju, ponieważ świeży, wiosenny, z wiosenną okładką przekrój już w tym tygodniu pojawił się w kioskach, a w nim reportaż Kamila Bałuka zatytułowany Normalny zespół o zespole rockowym, czasami nawet punk rockowym. Zespół nazywa się Na Górze, działa od 23 lat, a jego członkami są podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. I teraz zacząć chciałabym od takiego cytatu, który mi umknął. Mam nadzieję, że znajdę go. Mam. Autor tego reportażu, czyli Kamil Bałuk, pyta członków zespołu, jak nazywa się ich niepełnosprawność. Pytam o to Wojtka i Jacka, czyli dwóch, jak nazywają się w żartach, normalsów w zespole. Wzruszyli ramionami, mówią coś o podziale na upośledzenia lekkie, umiarkowane, głębokie. I który z nich ma jakie? Dociekam. Nie wiem, przecież widzisz, że mają to gdzieś. Śmieją się. I dalej słowa piosenek Adam, jeden z członków zespołu, tu dopowiem. Słowa piosenek Adam powtarza w wolnej chwili w pracy i w Domu Pomocy Społecznej. To trudne, bo nie umie czytać ani pisać. Kiedy ćwiczyli cover utworu Rolling Stonesów, Adam zamiast Jestem cały pogrążony w satysfakcji zaśpiewał Jestem cały pogryziony satysfakcją. Wszystkim tak się to spodobało, że to ta druga wersja obowiązuje dziś na koncertach. Adam często zmienia tekst, dorzuca coś od siebie. Na jednym z koncertów wrzasnął do publiczności, że zaraz to on im zrobi terapię. Na co dzień rocka nie słucha. W DPS-ie opiekunowie puszczają disco polo. Jemu to całkiem odpowiada. Ucieszył się, kiedy do końcówki punkowego utworu o Polaku Wojtek dorzucił fragment piosenki, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Chrisowi, tu dopowiem znowu, to kolejny członek zespołu, niezbyt to się podoba. On słucha raczej Republiki i Lady Punk. Ale jak czytamy dalej, na początku ten zespół miał być tylko i wyłącznie terapią. No natomiast losy potoczyły się troszkę inaczej. Danuta Drzewiecka-Piechowiak, terapeutka, która w Chodzieży organizuje warsztaty dla niepełnosprawnych seniorów oraz dzieci, mówi tak. Teraz niektórzy z chłopaków pracują, ale ten zespół był dla nich oknem na świat. Zwykły dzień Adama. Wstaje przed świtem, wychodzi z Domu Pomocy Społecznej, krok po kroku przechodzi przez Rzadkowo, czasem kogoś pozdrowi, coś sobie pośpiewa pod nosem i wsiada w autobus do Piły, żeby dojechać do przedszkola. Obiera ziemniaki, marchewkę, jest punktualny, pomocny, robotny. Dobry obiad? Pyta dzieci w przedszkolu. Tak, odpowiadają maluchy. Chwalą go też panie kucharki. No może poza takimi dniami jak dzisiaj, kiedy mówi im dzisiaj chciałbym wyjść wcześniej, ponieważ mam próbę. A prób na górze nie jest dużo. Chłopaki ich nie lubią. Dla nich muzyka to spontaniczny żywioł. To, że dzisiaj do nich przyjechaliśmy, sprawiło, że nudna próba przemieniła się w koncert, tyle że przed dwuosobową publiką. Adam sam mówi, że śpiewa po to, żeby ludzie skakali. Tak, to było dzień wcześniej na poznańskim, tak właśnie było dzień wcześniej na poznańskim koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kiedy śpiewał o pewnym polityku, pod sceną skakała nawet jedna pani po 60. I takie zdanie na koniec. Czy to, co robicie, można jeszcze w ogóle nazwać terapią? Pytam na koniec Wojtka Reca, to opiekun i założyciel zespołu. Jasne, że tak, śmieje się. Chłopaki to profesjonalni terapeuci. Dzięki nim staje się każdego dnia zdrowszy. Ja dodam jeszcze, że zespół Na Górze ma za sobą koncerty z zespołem Hej czy z Kultem. Na ich dziesięcioleciu supportował ich Wojciech Waglewski i WW. Nagrali kilka piosenek z Czesławem Mozilem. To, z tego co wiem, na ostatniej płycie. Niezwykła, naprawdę wzruszająca opowieść, ucząca pokory i cudownie przywracająca wiarę w ludzi. Polecam tę opowieść na weekend w najnowszym przekroju. Jeszcze tylko cytat z jednej z piosenek z zespołu Na Górze. Segreguj śmieci, nie ludzi. O tym właśnie śpiewają między innymi członkowie zespołu Na Górze. To przekrój. Teraz na chwilę jeszcze zajrzymy do Newsweeka, a w najnowszym Newsweeku uwaga o reaktywacji marki motoryzacyjnej Syrena. Było już wiele pomysłów, żeby stworzyć na nowo Syrenkę. Ja mam z nią bardzo dobre wspomnienia, bo piękna kremowa była ze mną i z moimi rodzicami, woziła nas na wakacje nad Bałtykiem. Moja była tylna bordowa kanapa. No, a najnowszy pomysł na Syrenę to auto elektryczne. Nazywać ma się Syrena Nixie. No jak czytamy w artykule, legenda na prąd Miłosza Węglewskiego. Program rozwoju elektromobilności to oczko w głowie Mateusza Morawieckiego, który widzi w nim koło zamachowe polskiej gospodarki. Dziś po naszych drogach jeździ kilkaset aut elektrycznych. Wicepremier zapowiada, że do 2025 roku ma ich być milion, głównie rodzimej produkcji stworzonych przez polskich projektantów i inżynierów opartych na krajowych podzespołach. Pierwszy krok na tej drodze został wykonany na początku marca, gdy ogłoszono konkurs na karoserię miejskiego auta elektrycznego. Organizuje go resort energii oraz Electromobility Poland, spółka powołana w październiku przez cztery państwowe koncerny energetyczne. I ta spółka ma stworzyć niezbędną infrastrukturę, przede wszystkim stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiada, chcemy, żeby koszt przejechania po mieście 100 km odpowiadał cenie litra tradycyjnego paliwa. Zapowiada, pełne naładowanie baterii ma wystarczyć na 150-200 km jazdy. Pojazd ma być dostępny dla średnio zamożnego Polaka. Góra 70 tysięcy złotych. Trzymam kciuki z całego serca. Ja biorąc pod uwagę osobisty sentyment, ponadto obiecuję, że powitam na ulicach nową Syrenę kwiatami. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy przegląd prasy. Taylor Swift, every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the picture's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life for me out in the plugged into our hubs, skin and bones, a frozen smile on every face, as the stories replay, this must have been a wonderful place. A z elektrycznych samochodów ucieszą się, tak myślę, z pewnością miejskie pszczoły. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Od kilku już lat coraz głośniej mówi się o tym, że pszczoły zagrożone są wyginięciem, a najniebezpieczniejsze dla tych niezwykle pożytecznych owadów jest zanieczyszczenie środowiska. No a pamiętając o tym, że to pszczoły zapylają rośliny, konsekwencje ich wyginięcia są łatwe do przewidzenia. Dlatego też wiele osób i organizacji stara się uświadomić ludziom, jak ważne jest to, abyśmy o pszczoły dbali. I tak coraz częściej w środku wielkich miast powstają ule. Jedną z pierwszych miejskich pasiek były ule postawione na dachu hotelu Regent w Warszawie. Gabriela Darmetko wybrała się razem z Dariuszem Suchenkiem, opiekunem pszczół i zastępcą dyrektora hotelowej kuchni, na dach, aby zobaczyć, jak żyją miejskie pszczoły. Żeby dostać się do pszczół, to musimy dojechać jak wysoko? Na 6. piętro wjechać, ostatnie piętro hotelu i wyjść przez okno. Przez pokój hotelowy? Pokój hotelowy i przez okno. A tam normalnie ludzie się zatrzymują, czy on jest ciągle wolny? Pokój jest sprzedawany dla specjalnych życzenia gości, ale też można wyjść przez to okno, jeżeli nie ma nikogo w pokoju. Wchodzimy do pokoju. Pokoju. Wow, i specjalny podest jest. Śmiało, tu jest trochę ślisko, to proszę uważać, bo też pada. O, jaki widok ładny. No i jesteśmy na dachu, to jest wysokość 6. piętra. To wygląda jak takie małe, ładne domki dla krasnali. No jest 7 domków pszczelich z panoramą na Pałac Kultury i ambasadę rosyjską. Możemy tam podejść bliżej? Możemy podejść, dzisiaj jest trochę zimno, deszcz pada, dlatego jeszcze dzisiaj nie latają pszczoły. Ile tych pszczół tutaj jest w tych 7 domkach? Normalnie koło 20 tysięcy w jednym ulu. W okresie letnim, kiedy jest najwięcej pożytku, lipiec, czerwiec, potrafi być nawet do 50 tysięcy w jednym ulu. A skąd się w ogóle wziął pomysł na to, żeby postawić ule na dachu hotelu prawie w centrum Warszawy? To była taka próba. Postawiliśmy najpierw 2 ule. Pomysł się narodził z tego, że dużo ludzi w Warszawie protestowało przeciwko zaniedbywaniu pszczół i pokazywaniu tego, że rolnictwo i przyroda jest tak wykorzystywane, że nie ma miejsca na pszczoły. No i zainteresowaliśmy się tym, jak można by było tutaj pokazać, że hotel też chce coś zrobić dla środowiska, a nie tylko dla środowiska, bo miód pozyskiwany z każdego tego ula to jest wykorzystywany tutaj u nas w hotelowej kuchni. Którędy one sobie tu wchodzą? Jak to jest skonstruowane? Dołem ula jest skonstruowane takie wejście specjalne, małe. Ono jest teraz malutkie, bo jest zimno, ale jak z czasem temperatura się powiększy i będzie większy pożytek w parku, to te drzwi otworzymy im większe i będą miały więcej miejsca do lądowania. Jak wygląda obsługa tych uli? Czy pan wcześniej już się pszczołami zajmował, czy tutaj pierwszy raz? Jak pomysł się narodził, ja nie miałem bladego pojęcia, co to jest ul i jak powstaje w środku miód. Zaprosiliśmy doświadczonego pszczelarza z Podkarpacia, z Krosna, który przywiózł nam 2 ule, wstawił, no i przy nim uczyłem się, jak to się wszystko obsługuje, jak z nimi się obchodzi. No i teraz mamy 4. rok, się zaczyna naszej pracy i z tych 2 uli, które tu zaczęliśmy pracować, mamy 7 tutaj na górze i 6 u mnie w ogrodzie poza Warszawą w domu, tak na porównanie, jakie są różnice między miodem tutaj z centrum Warszawy, a z przedmieścia ze wsi. Jakie są te różnice? Większe parametry zdrowotne ma ten miód, który jest tutaj u nas na dachu. A z czego to może wynikać? Może to wynikać z ochrony środowiska i z chemii, którą rolnicy stosują do ochrony drzewek, zapylania. Bo te pszczoły, które sobie mieszkają tutaj na dachu hotelu, to zapylają drzewa i kwiaty gdzie? Łazienki Królewskie, Park Morskie Oko. Jakie są obowiązki? Jeżeli ktoś chciałby sobie postawić taki ul w domu, to jak to jest absorbujące zadanie? Musi być taka osoba bardzo obowiązkowa. Nie można sobie zaniedbać takiego ula, bo później są nieprzyjemności. Te wszystkie pszczoły, które wyleciały na przystanek w centrum Warszawy kiedyś, czy takie roje, które się wyroiły i zatrzymały gdzieś na samochodzie w Szczecinie, to jest wszystko zaniedbanie ludzkie, bo ul był niedoglądany. Trzeba oglądać, co się dzieje na plaszy, jak się wychowują jaja pszczele, czy nie ma hodowli nowej królowej, bo pszczoły sobie takie rzeczy zakładają same decydują, czy chcą podzielić rodzinę, czy nie. Po prostu jeżeli nie mają co robić, bo na przykład tak jak teraz pada deszcz, to one pracują cały czas w ulu, one nie śpią. Jeżeli będzie długo padał deszcz, one będą sobie tworzyć w ulu swoje nowe królestwa i gdzieś się wyprowadzać, dzielić rodziny na pół. To trzeba doglądać, trzeba im zabierać te nowe królowe i jeżeli będzie ktoś obowiązkowy, będzie na bieżąco zaglądał do ula, do tego pielęgnował, nie będzie takich nieproszonych gości na mieście. A za co pan najbardziej lubi te pszczoły? No za ten słodki miód. I to zupełnie nie dziwi, a nie muszę chyba Państwa przekonywać do tego, że pszczołom pomagać warto, no ale niekoniecznie trzeba zakładać własną pasiekę, choć myślę, że Gabriela Darmetko wypytywała tak szczegółowo, może wpadł jej taki pomysł do głowy, na pewno ją zapytam. Fundacje zajmujące się ochroną środowiska organizują różnego rodzaju akcje, w których można adoptować pszczołę na przykład. Informacje, jak można to zrobić, można na przykład znaleźć na stronie adoptujpszczołę.pl. Tu Trójka, 9 minut zostało do 8, 25 dzień marca dziś i wszystkim, którzy mają dziś urodziny, kłaniam się nisko, a najniżej piosenką ukłonię się tej pani. Are you sure your prayers haven't been answered now, think, sister, think? Are you sure your prayers haven't been answered now, think, brother, think? Now don't you dare say the good Lord didn't stop to hear you. He hears and sees everything you do. Now stop right now and take the inventory. You come up with a different story, because he sees every move you make, every waggle of your head, every wink of your eye. It's his laugh you're laughing, and his tears you cry. You may not know how to pray, but he loves you when you try. So raise your voices high, and the Lord will hear you, hear you. Oh, he sees every move you make, every waggle of your head, every wink of your eye. It's his laugh you're laughing, his tears you cry. You may not know how to pray, but he loves you when you try. So raise your voices high, and the Lord will hear you, hear you. Are you sure you haven't been answered? I think you better think. Are you sure, real sure, you haven't been answered? I think, brother, think. Don't you dare say the good Lord didn't stop to hear you. He hears and sees everything you do. Now stop right now and take inventory. You come up with a different story, because he sees every move you make, every waggle of your head, every wink of your eye. It's his laugh you're laughing, and those are his tears you cry. You may not know how to pray, but he loves you when you try. So raise your voices high, and the Lord will hear you, hear you. Siedemdziesiąt pięć lat kończy dziś Aretha Franklin, to tak urodzinowo posłuchajmy jeszcze, jak śpiewa piosenkę Adele. There's a fire burning in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out of the dark. Finally I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire burning in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna love remind me of us. It keeps me thinking we almost had. The scars I'm gonna love.